Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Zapraszam, Waldemar Modestowicz. Polecamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 kwietnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Przedstawiciele najwyższych władz wzięli udział w mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Budowa ścisłego, strategicznego sojuszu z USA jest racją stanu dla Polski, podkreśla w najnowszym podcaście premier. Ogłoszono laureatów czwartej edycji konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Przed chwilą zakończyła się msza w archikatedrze warszawskiej w intencji ofiar katastrofy. Wzięli w niej udział prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także ministrowie, posłowie i senatorowie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak przebiega dalsza część uroczystości? W tej chwili krakowskim przedmieściem przechodzi Marsz Pamięci. Wyruszył z archikatedry warszawskiej w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Na czele marszu idzie grupa osób z banerem z napisem Smoleńsk pamiętamy. Za nim idą przedstawiciele władz. Za chwilę dojdą do sceny przed Pałacem Prezydenckim. Tam przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński. W tym miejscu część osób składa w tej chwili też kwiaty i zapala znicze. Staram się w miarę co roku przyjeżdżać i brać udział w tych uroczystościach. Trudno też słowami opisać, to trzeba być, to trzeba przeżyć. Ze wzruszeniem słucham tych różnych wspomnień, tych nagrań, które tu są. Żeby pamiętać, żeby też pójść, zapalić znicz, pomodlić się. Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej trwają w Warszawie od rana. Tutaj przed Pałacem Prezydenckim emitowane były dokumenty, odbywały się też koncerty poświęcone polskiej historii. Karol Surówka, dziękuję. Premier Mateusz Morawiecki podsumował 3-dniową wizytę w USA. W najnowszym podcaście szef polskiego rządu podkreślił, że budowa ścisłego, strategicznego sojuszu z USA jest racją stanu nie tylko dla Polski, ale i całej wspólnoty europejskiej. Z uwagi na położenie, Polska odgrywa znaczną rolę zarówno w relacjach z Unią, jak i USA. Nowe okoliczności geopolityczne przesunęły biegun wspólnoty interesów Zachodu do naszego regionu. Dzięki temu mamy dziś szansę wziąć udział w konstruowaniu nowego gmachu i zająć w nim o wiele lepsze miejsce, odpowiadające naszym ambicjom i naszym możliwościom. Jeśli nie chcemy pozostać podwykonawcami albo monterami cudzych projektów, sami musimy wziąć udział w projektowaniu. Jak dodał Mateusz Morawiecki, Polska konsekwentnie wzmacnia i buduje kolejne więzi gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi. Przykładem są ostatnie kontrakty zbrojeniowe na czołgi i samoloty, które oprócz bezpieczeństwa zapewniają otwarcie drogi do amerykańskich inwestycji i transferu technologii. Poznaliśmy laureatów czwartego ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Wyniki konkursu ogłoszono podczas uroczystej gali. Martyna Miszczyk zwyciężyła w kategorii tekst piosenki za utwór zatytułowany Prawda. Laureatka była tym bardziej wzruszona, że podczas gali usłyszała też muzykę skomponowaną do jej tekstu i wykonaną przez Orkiestrę Symfoniczną Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Piosenka przepięknie się prezentuje już w tej końcowej wersji. Daria Wiech otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii praca literacka. Pisałam na temat Janiny Lewandowskiej. To była jedyna kobieta, która zginęła w Katyniu. Iga Popławska zwyciężyła w kategorii praca plastyczna. Narysowałam żołnierzy, którzy rozstrzeliwują Polaków. Ułożyłam z plamy krwi serce, które jest pęknięte. Za scenariusz lekcji doceniona została studentka Dominika Liszkiewicz. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Patronem i współorganizatorem konkursu jest Polskie Radio. Gala laureatów będzie retransmitowana w radiowej jedynce we wtorek po 20. Sekretarz generalny ONZ potępił walki w Sudanie, w wyniku których zginęło kilkudziesięciu cywilów. Antonio Guterres stwierdził, że osoby odpowiedzialne za śmierć tych ludzi powinny zostać niezwłocznie pociągnięte do odpowiedzialności. W sobotę rozpoczęły się walki między oddziałami wojska lojalnymi wobec generała Abdela Fattah al-Burhana i paramilitarnymi jednostkami szybkiego reagowania. To pierwsze tego typu walki w Sudanie od 2019 roku, kiedy to odsunięto od władzy Omara Hassana al-Bashira, który niemal 30 lat sprawował władzę w kraju. W wyniku starć zginęło 59 cywilów, w tym 3 pracowników Światowego Programu Żywnościowego. W reakcji na to ONZ-owska agencja zawiesiła działalność w tym kraju. To był Serwis Trójki. O sporcie już teraz Mateusz Warianka. Szlagier piłkarskiej ekstraklasy bez rozstrzygnięcia. Legia Warszawa zremisowała 2-2 z Lechem Poznań w hicie 28. kolejki ekstraklasy. Pierwsi na prowadzenie wyszli Wojskowi za sprawą Tomasa Pekharta, który trafił do siatki w 13. minucie. Tuż po przerwie wyrównał Afonso Souza. Portugalczyk wyprowadził też Kolejorza na prowadzenie w 69. minucie. Wynik ustalił Paweł Wszołek w 87. Straty bramki w końcówce meczu żałuje pomocnik Lecha Radosław Murawski. Strzeliśmy dwie, powinniśmy dołożyć myślę, że jeszcze spokojnie dwie. Tak się nie stało. No i szkoda, że nie dowiedzieliśmy tego zwycięstwa, bo jednak dość dużo zdrowia zostawiliśmy na boisku, żeby wyprowadzić nas na prowadzenie po tym złym początku. Legia utrzymała 9-punktową przewagę w tabeli nad trzecim Lechem. Prowadzi Raków Częstochowa, który dziś pokonał 2-0 Widzew Łódź. Z trzech punktów zdobytych na własnym stadionie cieszył się pomocnik gospodarzy Bartosz Nowak. Cały sezon chcemy wygrywać, wiadomo, że wszystkiego się nie wygra, ale tutaj u siebie udało nam się stworzyć może taką twierdzę, tak, że czujemy się pewnie, tutaj wiemy, jakie jest boisko, wiemy, jak gramy, jak chcemy grać i tutaj nas mało rzeczy może zaskoczyć i to jest fajne, że tutaj jak ktoś przyjeżdża, to musi się liczyć z tym, że będzie bardzo, bardzo ciężko i cieszymy się z tego zwycięstwa, cieszymy się, że po tych ostatnich dwóch meczach remisie i porażce to nie był żaden kryzys, tylko po prostu to się zdarza w piłce, tak, że nikt nie jest robotem i cieszymy się, bo te punkty teraz są ważne i robimy swoje dalej. A we wcześniejszym spotkaniu Piast Gliwice ograł 1-0 Wisłę Płock. Trwają też starcia w europejskich ligach, we francuskiej ligę. Marsylia prowadzi 1-0 Strua. Jeśli chodzi o hiszpańską La Liga, Valencia bezbramkowo remisuje z Sevillą, a w niemieckiej Bundeslidze Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie również bezbramkowo remisuje z Bayerem Leverkusen. Tu mamy 79. minutę. W niedawno zakończonym meczu Serie A Juventus niespodziewanie przegrał na wyjeździe 0-1 z Sassuolo. AS Roma remisuje 0-0 z Udinese. A w siatkarskiej plus lidze AZS Olsztyn wyrównał stan ćwierćfinałowej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Tym razem pokonał 3-0 Aluron Warte Zawiercie i w rywalizacji do trzech zwycięstw mamy już 2-2. Potrafimy grać na takiej wyższej piłce i to pokazujemy, no na pewno też atut własnej hali zdecydowanie to jest plus, także nam się ciężko przyjmowało w Zawierciu, a tu było na odwrót, także no cieszymy się, że jedziemy na kolejne spotkanie. Podsumował Karol Butryn, atakujący AZS-u, decydujący mecze w środę w Zawierciu. Przypomnę, że w półfinale są już Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resowia Rzeszów. Na koniec jeszcze tenis. Rosjanin Andrzej Rublow triumfował w turnieju ATP w Monte Carlo. W finale pokonał Duńczyka Holgera Rune 5-7, 6-2 i 7-5. Dla Rublowa to 13. wygrany turniej w karierze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami popada deszcz, początkowo na południowym zachodzie możliwe burze. Będzie od 3 do 9 stopni. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, od czasu do czasu będzie padać. Najwięcej deszczu na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 7 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 17 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową! Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz! Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru. I obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 10 minut po 21:00. Zapraszam na drugą odsłonę Trzech Stron Dźwięku, czyli sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze na całym świecie. No to teraz, no można powiedzieć, że drugi koniec świata, bo Nowa Zelandia. I z racji położenia Nowej Zelandii dość popularne w tym kraju są zespoły koreańskie. 50-50 to jest właśnie taki girls band południowo-koreański. W tej chwili na miejscu szóstym popularności jest 50-50 z utworem Cupid. Koreański girls band 50-50, w tej chwili szósta pozycja popularności w Nowej Zelandii. Było słodko, teraz już tak słodko nie będzie, bo w Trzech Stronach Dźwięku w Trójce zabieram Państwa do Szwecji, a w Szwecji jest rockowa kapela Smash Into Pieces i ich utwór Six Feet Under, który w Szwecji w tej chwili zajmuje piąte miejsce popularności. Better safe than sorry. Better

Janka Fon G i jej utwór zatytułowany People. Jeśli chodzi o brytyjską listę przebojów, to od 15 tygodni jest w zestawieniu i to jest najwyższe miejsce, jakie ostatnio zanotowała, czyli miejsce drugie. To Wielka Brytania. Trzy strony dźwięku w programie trzecim. To teraz na drugi brzeg oceanu państwa zabieram, czyli do Stanów Zjednoczonych. Przede mną zestawienie Billboard Hot 100, a więc no, zestawienie najbardziej popularnych piosenek w Stanach Zjednoczonych. Na samym szczycie artysta, którego już dziś posłuchaliśmy, czyli Morgan Wallen i jego utwór Last Night. W pierwszej dziesiątce też już dobrze nam znana Miley Cyrus z utworem Flowers, ale za to czwarte i piąte miejsce dla artysty, który ukrywa się pod pseudonimem The Weeknd. Najpierw Creepin z Metro Boominem i to jest miejsce czwarte, a Die For You, czyli duet z Arianą Grande na miejscu piątym amerykańskiej listy popularności. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. To a sneaky link, got you running around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay, fashion over model. I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. The low, 'cause my heart can't take it anymore.

ulubionych artystów. Przypomnę, że na miejscu trzecim jest Riverside, Friend or Foe, na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe i na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Można głosować na stronie internetowej, do głosowania służy też nasza aplikacja. Ja natomiast chciałbym Państwu teraz, no po pierwsze przypomnieć numer jeden, bo to przecież piosenka z samego szczytu, a więc Depeche Mode, ale zwrócić Państwa uwagę też, że tuż przed podium na miejscu czwartym wylądowała nowość, czyli piosenka, która jeszcze w poprzednim wydaniu była propozycją. Tą nowością jest piosenka Kill Bill Dari ze Śląska. Tak, dokładnie tej samej artystki, której piosenka Fall Start albo Faul jest Państwu pewnie doskonale znana. 21 kwietnia, czyli to już tuż pojawi się debiutancki album Dari ze Śląska. Będzie nosił tytuł Daria ze Śląska tu była. No i właśnie ten album zapowiada singiel Kill Bill. No to posłuchajmy najpierw Dari ze Śląska, a później Depeche Mode. Depeche Mode z samego szczytu 54. wydania listy przebojów Trójki. Zachęcam do zapoznania się z ostatnim notowaniem na internetowej stronie lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu oraz 3 propozycje, czyli piosenki, które no, mają niecały tydzień na to, żeby znaleźć się w kolejnym notowaniu. To Brodka, która postanowiła na nowo zaśpiewać Jezioro Szczęścia, piosenkę sprzed lat zespołu Baim. To Smashing Pumpkins, wracający utworem Spill Bending, oraz Greta Van Fleet i utwór Meeting the Masters. Pewnie Państwo pamiętają, bo to było dość mocno komentowane, że zarzucano Grecie Van Fleet podobieństwo, zbyt duże podobieństwo, a nawet wzorowanie się na grupie Led Zeppelin, zwłaszcza jeśli chodzi o głos wokalisty Josha Kiszki. No a tu zespół wraca z zupełnie nowym albumem, będzie nosił tytuł Star Catcher, zostanie wydany 21 lipca, czyli w połowie wakacji. No a pierwszym singlem, który zapowiada właśnie najnowszą płytę Grety Van Fleet, jest Meeting the Masters i to jest właśnie jedna z 3 propozycji 54. listy przebojów Trójki. Proszę posłuchać, może Państwo przypadnie do gustu, może Państwo na tę piosenkę zagłosują, ale przede wszystkim proszę sprawdzić, czy rzeczywiście to podobieństwo z Led Zeppelin jest aż tak duże.